الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بس ملا علي القرني ضوء المعالي شرح بدء الأمالي يعني kitobidan boshlab kelayotgan edik. Shundan ikkinchi nazmga yetib keldik. Ikkinchi nazm kama ashara ilayhi biqolihi ilahul xalqi maulana qadimun va mawsufun bi awsafil kamali. Ilahul xalq xalqlarning mahluqlarning ilohi maulana bizning xojamiz qadimun qadim zotdir. Qadim degani eski ma'nosida emas, ikkita ma'no bor. Qadim degani lam yasbiquhu ahad, biron bir kishi oldin o'tmagan undan. Ya'ni eng avval, huval avvaludagi avval ma'nosini bildiradigan qadim zotdir va ikkinchi ma'nosi eski degan zotdir. Shuning uchun ba'zi bir kishilar Hanafi ulamolariga tana yetkizmoqchi bo'ladi, sen Allohning yo'q bo'lgan zotini qadim degan bitta zot qo'shding. Qadim degan bir sifat berding Allohga deydi. Uning o'rniga avval bor edi dedi. Bu narsa sahobalardan ham rivoyat qilingan qadim degan sifat. Lekin hadis sharifda qadim emas avval aytilgan. Hanafi ulamolar aytadilar, bu narsa salaflardan rivoyat bo'lganligi uchun biz qadim so'zini ham olamiz va avval sifatini ham olamiz dedi. Huval avvalu val oxiru oyati bo'lgani uchun Alloh ham avval zotdir, ham qadim zotdir. Mana shu qadim avval ma'nosini bildiradigan qadimdir. Unga tana yetkizuvchilar qadim degani eski degani, Allohni eski demoqchi bo'lyapsan degan bir tana yetkizmoqchi bo'lishadilar. Yo'q, qadim sifati salaflardan, salaf solihlardan kelganligi uchun qadim sifatini olishdilar. Va mawsufun bi awsafil kamali. Kamol sifatlari bilan sifatlangandir. Allohning barcha sifati komil suratdadir. Ya'ni biron bir noqislik, kamchilik yetmaydigan suratda. Al-murodu bi al-ilah. Ilohdan maqsad Al-ma'budu ma'budu bil haqqi. Haq haqiqatan ham haq bilan ma'bud bo'lgan ibodat qilinadigan zotdir, Allohdir. Va bi al-xalq xalqdan ilahul xalqdagi xalqdan maqsad al-makhluq yaratilgan barcha yaratilgan narsalar. Va huma siwallohi subhanahu va ta'ala. Xalq makhluq deyishi u Allohdan boshqa barcha narsalar shuni ichiga kirib ketadi. Xoliq va makhluq bor. Xoliq Alloh, maxluq undan boshqa narsalar. Val Mavlo degani Mavlonadagi Mavlo huwa Sayyidu va Nasru val Murabbi va Mutawalli al-Amr. Sayyid yordam beruvchi Nasir, Murabbi tarbiya qiluvchi va ishni tadbir qiluvchi zotdir. Mavlo degandan maqsad. Val Qadim ma'lam yusbaq bil adam. Qadimning ma'nosi yo'qlik bilan oldin o'tilmagan narsadir. Ya'ni Alloh oldin yo'q bo'lib, keyin paydo bo'lgan deyilmaydi. Shu narsa qadim deyiladi. Oma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Nima narsaning qadim oldindan bor ekanligi sobit bo'lgach, uning yo'q bo'lib ketishligi ham mahol bo'ladi. Ya'ni Alloh oldindan azaldan bor ekanmi, keyin ham yo'q bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki oldindan bo'lganda. Oldindan qanday bor bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday turaveradi. Keyin ham xuddi shunday turaveradi. Keyin ham shu savolni beraverasiz. Qadim zotmidi? Ha, oldin hech kim o'tmaganmidi? Ha, mana shunday qolaveradi. Shuning uchun masabata qidamuhu istahala adamuhu deyiladi. Qadim zot ekanligi sobit bo'lgach, uning kelajagi ham yo'q bo'lmaydi. Fa huwa mutadamminun li na'til baqa'i, fa huwa al-awwal bila ibtida'in wal akhiru bila intihain. Bas u esa boqiylik sifatini ham o'z ichiga oladi. Ya'ni kelajakda ham boqiy bo'ladi. Istahala adamuhu dan maqsad. Fa huval avvalu u Alloh avvaldir, eng birinchi zotdir. Bilabtida'in boshlang'ich e'tibori bilan emas. Sano e'tibori bilan emas, ya'ni 1 2 3 degan sano e'tibori bilan emas, balki vahdoniyat e'tibori bilan. Wal oxir va Alloh taolo oxir hamdir. Bilan ta'ayn nihoyasi yo'q. Nihoyasiz oxir hamdir. Jannat, dozoq, ularda yashovchilarning boqiy qolishligi Allohning boqiy sifatidan madad olgan holatda qola oladi. Aslida Alloh ulardan ham ko'ra boqiyroqdir. Va zohiru bis sifat val batinu bizzat. Alloh o'z sifatlari bilan zohirdir. Ya'ni biz Allohni qanday tanaymiz desak, deyilsa Allohning sifatlari bilan tanaymiz. Har doim Alloh taolo mudabbirul amr bo'lganligi, insonni yaratganligi, insondagi holatlar, muhtojliklar Alloh taolo ularga davo berishlik, oziqa mana bu sifatlar bilan Alloh zohir bo'lib turadi. Ya'ni ko'zga ko'rinmaydi Alloh. Sifatlari bilan bor ekanligi bilinadi. Val botin bizzot, u zoti bilan botindir. Alloh taolo g'oyibdagi zotdir. Va ho maulana, u zot bizning hojamizdir. Va ni'mal maula va ni'man nasir. Qanday ham yaxshi hojadir va qanday ham yaxshi yordam beruvchi zotdir. Laysa kamithi shay va huwa as-sami'ul basir. Allohga o'xshash biron bir narsa yo'qdir va u zot eshituvchi, ko'ruvchi zotdir. Va ho muttasifun bi awsafil kamal min nu'util jalal. وصفات الجمال الذاتية والأفعالية وثبوتية والسلبية الله تعالى كمال صفات بلن صفات لنگندر من نعوت الجلال ألوغ صفات لردن إبارت الله نهي هم صفات لر ألوغ بلش بلن برغة ينه كامل صورت دادر وصفات الجمال الذاتية والأفعالية الله ينه ذاتي گزالي لر va fe'liy go'zalliklarning sifatlaridan iborat komil surat bilandir. Va subutiyati va salbiyya, subuti va salbiy sifatlar bilan komildir. Subuti va salbiy sifatlarni biz ozroq bayon qilib o'tamiz inshaalloh. Subuti sifatlari ikkiga bo'linadi. Zoti va fe'liy sifatlarga bo'linadi. Subuti sifatlar Allohda doimiy sobit turadigan sifatdir. Allohdan hech qachon ajralmaydigan sifatdir. Bular zotiy sifat va fe'li sifatga bo'linadi. Zotiy subuti sifatlar ilm, misol, qudrat, hayot, mana bu sifatlar Allohdan ajralmaydi. Alloh alim bo'lishligi, Alloh basir ko'ruvchi bo'lishligi, Alloh sami' eshituvchi bo'lishligi doim bandasini eshitib, doim bandasini ko'rib, doim bandasini bilib turadi. Hayot Alloh o'zi doimiy hayotdir. Al-qudrat Alloh doimiy qudrat Allohdan ajralmasdir. Mana bu zotiy Allohning zotiy sifatidagi subuti sifatdir. Fe'li sifati bor. Alloh Razzoqdir. Alloh Xoliqdir. Alloh Muhyi va Mumit, tiriltiruvchi, o'ldiruvchidir. Mana bu fe'li sifatlari Allohda doimiy bor. Mana shu doimiy sifatlar Allohning subuti sifatlari deyiladi. Demak, subutini o'zi ikkiga bo'lindi. Zotiy va fe'li sifatlari va salbiy sifatlar bor. Salbiy sifatlar Alloh taologa aytishligi mumkin emas bo'lgan sifatlar salbiy sifatlar deyiladi. Ya'ni agar shu salbiy sifatni Allohga isbot qilsangiz, Allohda noqislik paydo bo'lib qoladi. Mana bunga misol innalloha g'aniyun anil alamin misol. Alloh taolo butun olamdan g'ani bo'lgan zotdir. Behojat bo'lgan zotdir. Agar Alloh biron narsaga hojati tushib qolsa, Alloh taologa noqislik ilhoq qilinib qoladi. Alloh insonni yaratishidan biron bir manfaati bor Allohga deyilsa, bunda Alloh taologa bir muhtojlik sezilib qoladi. Mana bu noqis isbot. Yoki laysa kamisli shay, Alloh taolo biron bir narsaga o'xshashmasdir. Biron bir narsaga o'xshatib qo'yilsa, Allohni undan noqisligi yo'q bo'ladi. Yana boshqa bir sifatlardan Alloh taoloni jism deyishlik. Jism deganda aslida arab lug'atida murakkab topgan narsa, kulli murakkab bo'lgan narsani jism deydi. Ya'ni bir narsadan tashkil topgan emas, uni boshqa bir narsalar bilan jamlanib bitta jismga aylantirilgan. Inson qo'li bor, oyog'i bor, nafsi bor, yuzi bor, bular jismdir. Hammasi tashkil topib bitta inson bo'lgan. Allohga mana shunday jismni isbot qilishlik noqis salbiy sifatlarni keltirib qo'yadi. Allohning qo'li bor, Allohning yuzi bor, Allohning oyog'i bor deb ularni bir juz'iy qilib, shu juz'iylardan jamlab bitta murakkab jism qilinsa, mana bu juzlar bir-biriga muhtojligini keltirganligi uchun Alloh taolodan muhtojlik paydo bo'lib qoladi. Misol inson qo'lga muhtoj, oyoqqa muhtoj, ko'zga muhtoj. Demak, mana shu muhtoj narsalar jamlanib bitta jism bo'ldi. Murakkab bo'lgan narsalar, juzlar ab'od, ba'zilari juzlar ajzolari bir-biriga muhtojligini sezganligidan u jism bo'lib jamlanadi. Murakkab bo'ladi. Ammo Allohdagi qul sifatini biz bor deymiz, isbot qilamiz. ko'z sifatini isbot qilamiz. Nafs, yuz sifatlarni isbot qilamiz. Lekin Allohning qo'l sifati u Allohdan bir juz'u demaymiz. Qo'ldan, ko'zdan, yuzdan tarkib topgan bu jism tarkib topgan Alloh demaymiz. Bu nuqsonlikni keltirib qo'yadi. Qo'l inson muhtoj bo'lganligi uchun bor bo'lgandik. Allohda ham qo'l Allohga muhtojligidan bor bo'ldi deyilmaydi. Bu sifatlar Allohning zotiy sifatlari bo'lib, biz Alloh Qur'onda qanday isbot qilgan bo'lsa, shunday isbot qilamiz bo'ldi. Bundan nariga o'tmaymiz. Allohning zotiy sifatlari ko'z, qo'l dedimi Alloh taolo, nafs, vajh dedimi, yuz dedimi, biz shundaylik isbot qilamiz Allohga, lekin bular bir-biriga muhtojligini sezadi deyilmaydi. Muhtojligini sezgan murakkab ba'zidan, ba'zundan juz'undan tashkil topganlar bular jism deyiladi. Allohga jismni isbot qilishik salbiy sifatlardan bo'lib qoladi. Yoki araz, biz aytdik bir bor bo'lib yo'q bo'lish, bir joydan ikkinchi joyga Alloh taolani Allohni ko'chadi deyishdik. Yoki Alloh taolani harakatlanadi deyishdik. Harakatlanishlik araz sifatlari. Ko'chishligi ham bir joydan ikkinchi joyga o'tishligi ham o'sha joydan yo'q bo'lib ikkinchi joyga ko'chib qolish, bu ham arazdir. Bu ham Alloh taolaga nisbatan noqis sifatlar. Yoki "Oma yanbagi lirrohmani an yattakhiza walada" oyat. Allohga farzand ushlashligi mumkin emas degan oyat. Allohga farzand ushlashlik noqislikni keltiradi. Mana bu ham salbiy sifatlar deyiladi. Men hozir biroz salbiy sifatlar haqida aytib o'tdim. Salbiy sifatlarda bizda biron bir ma'lumot paydo bo'lishi uchun Alloh taologa jihat isbot qilishi ham salbiy sifat deyiladi. Chunki Alloh taolo jihatga yoki makonga muhtoj emas. Makon isbot qilishi ham Alloh taologa salbiy sifatlardan bo'lib qoladi. Shuning uchun salbiy sifatlar Allohga noqislikni keltiradigan, sezdiradigan sifatlarning barchasi salbiy sifat deyiladi. Bu narsa ulamolar rad qilishgan buni. Fahuwa kama annahu mawsufun bi awsafil kamali munazzahun an simatil nuqsani va zawali. Alloh kamol sifatlari bilan sifatlangan zotdir. Noqislik va zavol o'tib ketishlik belgilaridan pok bo'lgan zotdir Alloh. Sumal xalqu min sifatil af'al va hiya qadimatun indana. Keyin fe'l sifatlardan xalq yaratishlik u bizning huzurimizda qadimdir. Ya'ni bu borada ash'arilar bilan maturidiylar o'rtasida ixtilof bor. Fa innahu subhanahu kana xoliqan qabla an yakhluqal xalqa xilofan lil ash'ari. Chunki Alloh taolo xalqni yaratishdan oldin ham yaratuvchi sifati bor edi, yaratuvchi edi. Ash'arilarga xilofan. Ash'arilar xalq sifatini hodis sifat dedi, qadim sifat emas dedi. Maturidiylar qadim sifat dedi. Alloh taolo qadimda ham yaratishdan oldin yaratishga qodir zot edi dedi. Alloh taolo yaratuvchi zot. Ash'arilar aytadi, yo u qudrat ostiga kirib ketadi dedi. Barchasi takvin sifatlari bor. Hammasi qudrat ostiga kiradi dedi ash'arilar. Alloh taolo yaratayotgan vaqtida insonni yaratyaptimi? Shu vaqtda Alloh taolo yaratadi. Demak, yaratayotgan paytida Alloh taolo xoliq bo'ladi, demak, hodis ekan dedi. Maturidiylar, yo'q, Allohni yaratuvchi sifati qadimdir dedi. Mahluqlarni yaratishdan oldin ham xoliq degan sifati bor edi dedi. Buni ba'zi bir ulamolar lafziy tortishuvdir deb o'rtasini kelishtirgan. Imom G'azzoli aytgan ekanlar, tahqiqda keltirgan, xoliqni ikki ta'nosi bor degan. Quvvat bilan yaratuvchi degan va fe'l bilan yaratuvchi degan. Quvvat bilan yaratuvchi degani unda yaratishlik quvvati doimiy bor. Mana bu fe'lni yaratishdan, xalqni yaratishdan oldin ham xoliq ekanligiga ishora degan. Ikkinchisi fe'l bilan yaratishlik degani fe'lga taliq topgan paytida yaratuvchi, unga ham qodir Alloh. Demak, yaratishdan oldin ham quvvati bor edi. Yaratayotgan paytida ham quvvati bor edi. Yaratayotgan paytida hodis bo'ladi. Yaratishdan oldin qadim bo'ladi dedi. Ash'ari bilan Maturidiylar ikkalasi ikkita narsani oldi dedilar. Buni misoli qilichga o'xshatadi. Qilich qinida turgan paytida kesuvchimidi? Kesishlikka qodirmidi asli holati? Qodir edi, quvvat bilan kesuvchi edi. U kesayotgan paytidachi? Unda ham quvvat bilan kesayotgan edi, lekin bil fi'l edi u. Bajarilayotgan edi. Demak, kesishda ham quvvatga ega, qiniga sop qo'yganda ham quvvatga ega. Mana shunda ikkita quvvat bor dedi. Aslida hamma ikko ham jamlanadi dedi. Lekin bir kishi bir tomonni ushlashi mumkin, ikkinchi toifa ikkinchi tomonni ushlashi mumkin. Alloh ham xuddi shunday. Yaratishdan oldin xalqlarni eng azalda hali xalqlar yo'q bo'lgan paytda Alloh yaratuvchi edi, quvvat bilan quvvati bor edi. Yaratayotgan paytida ham bil fe'l ham yaratayotgan edi. Bil fe'l yaratayotgan paytida hodis, ya'ni bir paydo bo'lib bir yo'q bo'lib ketadi. Insonni bir yaratadi, bo'ldi, inson yaralib qoldi. Lekin shu yaratishga ilgari ham qodirmidi? Demak, yaratuvchi xoliqda ikkita ma'no bor. Mana shu ma'no e'tibori bilan ikkalasini jamlasa bo'ladi dedilar. Fama qala sharh min anna man qala innahu lam yakun khaliqan qabla an yakhluqa al-khalq faqad kafar. Nasha min jahli bi tahqiq al-mas'ala. Fama qala sharh sharh qiluvchi ba'zi sharh qiluvchilar aytib o'tganlar. Mana shunday degan odamlar dedilar, annahu qol qala annahu lam yakun khaliqan qabla an yakhluqa al-khalq. Kimki xalqni yaratishdan oldin ham yaratuvchi masida deb aytib qo'ysa, faqat kafir, bu kofir bo'libdi. Xalqlarni yaratishdan oldin ham Alloh taolo xoliq edi, yaratuvchi edi. Kim shuni inkor qilsa kofir bo'libdi. Degan narsa nasha min jahlihi bi tahqiq al-masala, masalani tahqiq qilishlik bilan uning ilmsizligidan paydo bo'lgandir. Ya'ni masalani buni tahqiq qilish kerak. Hozirgidek biz aytgandik, ash'arilarni kofir deb bo'lmaydi. Ya'ni Imom G'azzoliy aytganda, xalq xoliq ikkita ma'nosi bor ekanligini ham e'tiborga olish kerak. Huval hayyul mudabbiru kulli amrin huval haqqul muqaddiru zul jalali. Alloh hay sifat zotdir. Mudabbir kulli amrin, har bir ishni tadbir qiluvchi zotdir. Huval haqqu, u zot haqdir. Al mudaq muqaddir, taqdir qiluvchidir. Har bir narsani taqdirlab o'lchovchidir. Taqdir o'lchashlik. Zul Jalal, jalolat egasi, ulug' egasi bo'lgan Allohdir. Qola taala, Alloh taolo G'ofir surasining 65-oyatida astagfirullah. Huval hayyu la ilaha illahu. Alloh tirik zotdir. U zotdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir dedi. Va qol yana Alloh taolo Sajda surasining 5-oyatida astagfirullah. يدبر الامر من السماء الى الارض. Alloh ishni osmondan yerga tadbir qilib turadi. Osmondan Alloh hukmlarini tushirib turadi. Lavhul mahfuzdan yechib turadi. Osmondan barakotlar, yomg'irlar tushirib turadi. Va qol yana Alloh taolo Qamar surasining 49-oyatida astagfirullah. Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Biz har bir narsani taqdir bilan yaratdik. Ya'ni qadar degani o'lcham bilan yaratdik. Har bir narsani Alloh taolo o'lchab qo'ygan. Biz o'ylamaylikki, umrni ziyod bo'lishligi, kam bo'lishligi ham bir sabablar bilan deb yo'q. Inson ozorlanishlik yoki rohatlanishligi ham sabab bilan deb yo'q. Bularning barchasi aslida taqdir qilib yozilgan va shu sabablarni ham Alloh taolo shu vaqtda tushirib qo'ygan. Va yana Alloh taolo Ar-Rahman surasining 78-oyatida astagfirullah تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام. Jalolat va ikrom egasi bo'lgan Robbingizning ismi muboraklik bo'ldi. Ya'ni muborak, ulug' bo'ldi. Ay zil azamati va rahma. Buyuk va rahmat egasi edi Alloh. Qala ahli sunnati al-hayatu min sifati zot. Ahli sunna va jamoa ulamolari aytdilar, hayot u, ya'ni Allohdagi hayot hay, tiriklik sifati. Zot sifatlardandir dedi. Biz aytgandik zotiy sifat va fe'li sifat degan edik. Zotiy Allohda doimiy turuvchi, ya'ni Allohning o'ziga xos bo'lgan narsadir. Fe'li degani bajarishlikka xos bo'lgan narsalardir. O'z nomidan ham bilinib turibdi. Wa hiya sifatun haqiqiyatun qoimatun bizzot. Bu tiriklik sifati zot bilan qoyim turuvchi haqiqiy sifatdir. Demak, hayot sifati Allohdan ajralmaydigan, Allohning o'zida qoyim bo'ladigan sifatdir. Taqtadi sihhata wujudi sifati min al-ilmi wal iradati wal qudrati wa nahwiha liman qomat bihi. Bu hayot sifatiga ega bo'lgan zot nimani talab qiladi? Bir qancha sifatlarning bor ekanligining sahihligini talab qiladi. Demak, hayot zotda hayot bo'lgan sifatda qanaqa sifatlar bo'lish kerak deganda bir qancha sifatlar. Ular minal ilm, alim bo'lish kerak. Ya'ni hayot bo'lib turib johil bo'lsa ham u ilohlik sifatiga ega bo'la olmaydi. Va iroda va o'zi mustaqil xohlay olish kerak nimani bo'lsa ham. Va qudra va mutlaq qudratga kuchga ega bo'lish kerak. Va nahviha liman qomat bihi mana shu sifat bilan mana shu sifat kimda qoyim bo'lgan bo'lsa, mana shu kishi uchun bir qancha sifatlarning bor ekanligini sahihligini talab qiladi. Demak, hayot sifatida kimda hayot sifati qoyim bo'lsa, u hayot mukammal bo'lishi uchun, kamol suratiga ega bo'lishi uchun ilm, iroda, qudrat, ko'rish va hokazolar bo'lish shart unda. وقالت المعتزلة هي عدم امتناع العلم والقدرات. معتزلالار айтдилар هي عدم امتناع العلم والقدرات. Qudrat va ilmni mumtani bo'lmasligidir. Man qilinmaydi dedi. Qudrati ham bo'lishi mumkin dedi. Ilm ham bo'lishi mumkin dedi. Ya'ni bizda talab qiladi, vojib bo'ladi desak, ular vojiblik tabaqasiga tushurdi. Ilm mumtani degani imtino ilm degani ilm bo'lmadi degani. Adam degani bo'lmadini sindiradi. Ilm bo'lishi mumkin degani. Qudratli bo'lishi mumkin degani. Qudratlini man qilinmaydi. Qudrat borligi man qilinmaydi. Ilm man qilinmaydi degani ilm bo'lishiga shart degandan ko'ra tabaqasi past bo'ladi. Mu'tazillar mana shunday gapni gapirdilar. Summal mudabbiru huval alimu bi awaqibil umur. Mudabbir degani nima degani deyilganda ishlarning oqibatini biluvchidir. Kelajakda nima bo'ladi? Buning natijasidir. Xoh natija, xoh benatija Allohga nisbatan mutloq. Inson natija orqali bilishi mumkin. Tajribalar va natijalar orqali. Alloh deysa mutloq. Mana shu mudabbirning sifati. Wal haqq, haqning sifati esa huval haqqul muqaddir degandagi haqq huval sabitu va huwa min asbahi subhanahu. Bu ham Allohga sobit bo'lgan sifatdir va bu ham Allohning ism va sifatlaridan tashkil topgandir. Al-muqaddir taqdirlovchi, o'lchovchi degani mujibul ashya ala qadarin mahsusin. Narsalarni paydo qiluvchidir maxsus o'lchov ustida. Keraklik o'lchov, maxsus o'lchov ustida Alloh taolo narsalarni paydo qiluvchidir. Har bir kichik narsa bo'lsin, har bir katta narsa bo'lsin, barisi o'lchangan. Biz ko'zimizga ko'rinmaydigan zarralar ham uni chegaralari o'lchangan. Trijon zot bo'lsa, shu biz ko'zga ko'rinmaydigan narsalar, viruslar, ularning ham oziqalari o'lchangan va qancha oziqa yeydi hammasi o'lchangan. Butun katta koinotni qo'yavering. Va qila al-mujidu allazi yasihhu minhu al-fi'lu va tarku. Yana bir gaplarda aytildiki, muqaddir degani qilishlik va tark qilishlik undan sahih bo'ladigan paydo qiluvchidir. Bir paydo qiluvchi borki, xohlasa qiladi. Xohlamasa qilmaydi degan mazmun ham lug'at ham bor deb ba'zilar aytdilar. Va kullu amrin har bir ish degani maf'ulun al-mudabbir. Mudabbirni maf'uludir. Har bir ishni tadbir qiluvchidir degani. Va maf'ulun al-muqaddir. Muqaddirga ham maf'uldir. Va maf'ul muqaddari mahzufun. Taqdiruhu muqaddarning maf'uli hazb qilingan deyilib degan. Uning taqdiri shundayki, muqaddarni hazb qilingan fe'li bor. Kullu amrin bi qarinati ma taqaddam. Yuqorida o'tgan har bir qarinasi bilan bo'lgan har bir ishni o'lchovchi, tadbir qiluvchi va o'lchovchi der degani. Bunda ham avvalgi ma'noda hazb qilingan. Ya'ni fa kullu shay'in min khayrin va sharrin va naf'in va durrin va hulvin va murrin bi qada'in va qadarin fil azal degani. Har bir narsa borki, yaxshilik bo'lsin, yaxshilikdan iborat, yomonlikdan iborat, foyda va zarardan, shirin va achchiqdan iborat barcha narsa qazo va qadar bilandir. Azaldagi qazo va qadar bilandir. Demak, Alloh taolo qazo qildi, shuni hukm qildi va qadar shu narsani keyin o'lchab qo'ydi. Qazo va qadar haqida ulamolarning bahslari bor, buni o'rtasini ajratganlar bor, ikkalasini bitta deganlari bor. bil aks ma'no berganlar bor. Bir ma'no bersa shuni aksini aytganlar bor. Qazo va qadar haqida. Qazo va qadarni ba'zi ulamolar bitta deb oladi. Ba'zi birlar qazo degani Alloh taolo peshanasiga yozib qo'ygan vaqt qazo deyiladi. Qadar degani o'lcham degani inson o'shani bajarayotgan vaqtida o'lcham deyiladi. Misol, bir odam ovqat yeyishi kerak. Qazoda Alloh taolo falon vaqtida tug'iladi, falon vaqtiga kelib shu ovqatni yeydi deb qazo qilib qo'ygan deydi. Yeyishni boshlagan vaqti shu odam mana bu qadar deydi. Qazosini peshonasiga bitilgan narsani ado qilyapti deydi. Ba'zi bir ulamolar shuni aksini aytgan. Qazo degani Alloh taolo bitib qo'ygan emas, balki qadar degani Alloh taolo peshonasiga taqdir qilib o'lchab qo'ygan. Qazo degani shuni ado qilyapti degani. Lug'atni aksini aytgan. Ba'zilari qazo va qadar bitta degan. Ba'zilari qazo va qadarni mutloq ajratib tashlagan. Bu esa ajratib tashlaganlar u adashgan toifalar ular. Fala yetabaddal va la yataghayyar. Allohning qazo va qadari o'zgarmaydi va almashib ham ketmaydi. Va fihi isharatun ila dukhuli af'alil ibad fi makhluqatihi raddan alal mu'tazila. Mana bunda ishora bo'ldi. Bandalarning fe'llarini o'zining Allohning mahluqotlari ichiga kirgizishlikka ishora bo'ldi Mu'tazilalarga rad qilib. Ya'ni bandalarning fe'llari Alloh taolo yaratadi ularni dedi. Ahli sunna va jamoa bandaning fe'lini Alloh yaratadi dedi. Mu'tazilalarga rad bo'ldi degani Mu'tazilalar banda o'zini fe'lini o'zi yaratadi dedi. Yomonlikni ham qilsa o'zi yaratadi deydi, yaxshilikni qilsa ham o'zi yaratadi. Mana shuning evaziga qiyomatda yo do'zox yo jannat bo'ladi deydi. Alloh taolo zolim emas deydi, Allohni poklamoqchi bo'ladida. Alloh zolim emaski, bir odamni o'zi fe'llarini o'zi yaratib, taqdirini ham o'zi bitib, do'zoxni peshonasiga yozib qo'yib, u keyin bu dunyoga kelganda iloji yo'q shu do'zoxni qilib do'zoxga tashlab yuborayotgan Alloh taolo zolim emas deydi. Alloh taolo bandalarga o'z xohishiga tashlab qo'yadi. O'z xohishi bilan inson yo do'zoxni yo jannatni tanlaydi. Jannatni tanlashlikda ham fe'llarni o'zi qiladi, o'z tomonidan. Allohni aloqasi yo'q, dedi. Do'zox ishlarini ham o'z tomonidan qiladi, Allohni aloqasi yo'q, dedi. Go'yo Alloh bandalarni yaratdi-da, Alloh bandalardan ta'til qilib, bo'sh qilib tashlab qo'ydi, aloqasi yo'q, dedi. Ahli sunna va jamoa yo'q, Alloh taolo yaratdimi? Alloh taolo doimiy ularni mudabbir qiladi, o'lchab ishlarini taqdir qilib belgilab turadi deydi. Mana shu joyda Mu'tazilalar ahli sunnaga xilof kelishgan. Biz shu yerda darsimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi darsimizni Muridul khayri va sharril qabihi walakin laysa yardo bil muhali degan joydan inshaalloh davom ettiramiz. Va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.